Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał. Lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zamęczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Nie wróci do Pana Boga jak deszcz, dopóki nie nawodni ziemi, dopóki nie da życia tym, którzy je absorbują, niejako wdychają, biorą do swojego serca po to, żeby wydało owoc. I na końcu po każdej Ewangelii w ciszy kapłan się modli słowami: niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bardzo głęboka modlitwa, która wnosi zupełnie nowy aspekt. Słowo Boże również gładzi nasze grzechy. Czyli samo słuchanie, czytanie, przeżywanie Słowa Bożego, doświadczanie Go ma moc gładzenia naszych grzechów. Nie tylko konfesjonał i nie tylko Eucharystia, ale Słowo Boże samo w sobie również. To dlatego w Eucharystii ona nas prowadzi do stołu eucharystycznego, gdzie jesteśmy przygotowani na przyjęcie Słowa wcielonego Jezusa Chrystusa do naszej codzienności. Żeby był obok mnie jak mąż, jak żona, jak dziecko, jak wnuk. A więc ktoś, kogo mogę za rękę wziąć, obok kogo mogę pójść, stanąć ramię w ramię, ale nie jak kumpel. Bo to jest Bóg. Ktoś, przed kim trzeba stanąć jak przed Bożym majestatem. A jednak tak blisko ze mną cały czas ktoś, kto dał mi życie. Przedwczoraj zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Opola i opowiadał mi o wyjeździe w góry, o szkoleniu. Mówi, były góry, były rozmowy, było szkolenie, był alkohol, był wolny czas, ale była też rozmowa o Kościele, o księżach, o Kościele. I to, co najbardziej go tak dotknęło, mówi, o Słowie Bożym. Jak niesamowicie brakuje ludziom Słowa Bożego, takiego autentycznego, które by czytali, słuchali i którego by doświadczali. Ci jego koledzy, koleżanki z pracy nie mają takiego doświadczenia jak on. I chociaż byliśmy razem w zakonie przez 11 lat, potem z zakonu zrezygnował, ma wspaniałą żonę, córkę, żyje już 10 lat w małżeństwie, nie był księdzem, jak z zakonu odszedł, więc też czysta droga, żeby rozpocząć życie sakramentalne. I mówi: wiesz co, byłem w kościele w niedzielę wieczorem, bo po tych 4 dniach w niedzielę wróciłem po południu, zapragnąłem pójść na mszę świętą. Ale jak zaczął ksiądz bredzić, nie wytrzymałem, wyszedłem. Tam nie było nic ze Słowa Bożego. Farmazony, dziadostwo, nic ze Słowa Bożego. Bardzo mnie tym przejął. Mówi, że Tomek, w naszym życiu jest system zero-jedynkowy. Albo święty, albo gnójek, tak powiedział. Będziesz albo świętym, albo gnojem. Strasznie mocne słowa. Tam było dużo więcej brzydkich słów, takich epitetów, wyrażeń, które były bardzo mocno pod adresem księży. I mówi, nie myślę, że ludzie są debilami. Jak stajesz na ambonie, głoś Słowo Boże. Nie opowiadaj to, co ci się wydaje, że to jest Boże Słowo, ale głoś Boże Słowo. Bardzo mocne. Chciałbym się tak przez chwilę razem z wami przyjrzeć temu Słowu Bożemu dzisiaj. To, co Jezus wypowiedział do swoich apostołów, bo ta przypowieść była do nich skierowana. I Łukasz, który tę przypowieść nam dzisiaj pokazuje, ma za sobą doświadczenie lekarskie, jest lekarzem, który ujmuje tę Ewangelię z perspektywy doktora. Kogoś, kto się troszczy, kto chroni, kto broni, kto będzie reanimował, kto będzie przeprowadzał operację niejako na otwartym sercu. I Łukasz ma to do siebie, że całą tę perspektywę Ewangelii pokazuje właśnie tak, że Jezus jest tym, komu będzie najbardziej zależało na Tobie i na mnie. I w tym kluczu pokazuje przede wszystkim Boga Ojca, za chwileczkę do tego dojdę. Dwie osoby, które są nam ukazane w tej perykopie ewangelicznej, a więc wdowa, która w tej pozycji społecznej nie miała ani prawa głosu, ani nic do zarządzenia tak naprawdę. Była zdana absolutnie na siebie, tym bardziej, że jej mąż zmarł. Nie wiemy, czy miała dzieci. Jeśli miała, to powinna być zdana na swojego najstarszego syna, bądź na kolejnego według starszeństwa. Widać, że jest sama. I to tworzy jej sytuację absolutnej zależności. Jest sama. W tej społeczności od kogo się zależy? Od swojej bliższej bądź dalszej rodziny, ale ona wybiera kogoś wyjątkowego na swojego obrońcę. W Starym Testamencie mamy opis kilku przynajmniej takich wdów. Zobaczmy choćby jedną z nich, Naomi, która w księdze Rut jest opisana jako ta, która bardzo pokochała obydwie swoje synowe. I kiedy umiera jej mąż i dwóch zięciów, zostają w trzy. A więc zdane są we trzy absolutnie na siebie, bądź na kogoś z rodziny, kto w tym starszeństwie po linii męskiej jest odpowiedzialny również za nią. I cała ta historia jest przepiękna, pozostawiam ją, chcę tylko wspomnieć o tej zależności właśnie od tej strony męskiej. Tejże kobiety jako wdowy. I przychodzi do sędziego. Sędzia ma uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie. Osoba, która nie jest zależna absolutnie od nikogo. Jedyne, co stoi ponad tym sędzią, to prawo, którym tak naprawdę on dysponuje cały czas. I on wydaje werdykty. Więc jest sędzią, który będzie albo sprawiedliwym, albo niesprawiedliwym. I Jezus go nazwał niesprawiedliwym sędzią. Ta wdowa z kolei idzie do niego i chce, nie wiemy, co nią powodowało, że poszła do niego. Czy jedynie to, żeby ją rzeczywiście wziął w obronę, jej sprawę, jej pozycję, jej sytuację konkretną. Może nie ma absolutnie na kogo się zdać, to była jej ostatnia deska ratunku. Nie wiemy tego. Natomiast widzimy, jak ta zależność, w której się znalazła, została niesamowicie wykorzystana przez jej kobiece, szlachetne serce i umiała być absolutnie do końca wytrwała. Przychodzi do niego i prosi go o to, żeby wziął ją w obronę, zwracając się: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I kilka razy powtarza się to w Ewangelii Łukaszowej, że przez pewien czas coś nie działało, aż zadziałało. I tu jest identycznie. Przez pewien czas tenże niesprawiedliwy sędzia nie chciał. Zobaczmy, jak niesamowicie dużo zależy od nas, kiedy mamy pozycję społeczną. Czy to będzie ksiądz, czy to będzie nauczyciel, polityk, czy policjant, żołnierz, cokolwiek innego, piekarz, jakikolwiek zawód. I to jest też pozycja, względem której słyszymy, jak ktoś jest wykształcony, doświadczony, cały ten profesjonalizm, który wchodzi w naszym życiu i jesteśmy bardziej docenieni dzięki temu, że większe doświadczenie, więcej wiedzieliśmy gdzieś tam dalej, byliśmy i tak dalej. Jak teraz postawić się w sytuacji wdowy i w sytuacji tego niesprawiedliwego sędziego? Pomyślmy tylko o sobie, ile razy wydałaś, ile razy ja wydałem niesprawiedliwy osąd, werdykt, zdanie o kimś, o jakiejś sytuacji i sprawie, o której nie miałem całego oglądu, bo nigdy nie mam całościowego. Zawsze to jest cząstkowe, mniej lub bardziej, ale całościowy ogląd ma tylko Pan Bóg. Dlatego, jeśli chodzi o sprawiedliwość, Jezus nazwał go niesprawiedliwym sędzią. Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Kiedy siadamy konfesjonale, spełniamy również tę rolę sędziego. Wydajemy werdykt o poszczególnym grzechu, o zachowaniu, o tej sytuacji, która jest wyznawana na spowiedzi świętej. Bierzemy niesamowitą odpowiedzialność na siebie przed Panem Bogiem, wydając werdykt. I zazwyczaj, jak to ksiądz siedzi w konfesjonale i ktoś się spowiada, to tak warto sobie tam powiedzieć: ja też, ja też, ja też. Jak ktoś mówi: taki grzech, i taki grzech, i taki grzech. Ja też, ja też. I aż serce rośnie, kiedy ludzie spowiadający się odchodzą z uśmiechem, że ten cały ciężar winy został tam złożony w ręce Pana Jezusa. Ten worek, który tak ciągnęliśmy za sobą, Jezus wziął na krzyż swoimi rękoma i to zostało tam. To już nie jest moje. Sprawa jest zamknięta. W tej Ewangelii Łukasz robi genialną rzecz. Te dwie postacie, one są w środku, ale na początku i na końcu taką wielką klamrą jest spięta ta historia, ta przypowieść, ta opowieść. I na początku jest słowo na temat modlitwy i wytrwałości, nieustawania w modlitwie. A końcówka, czy Jezus Chrystus, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemię, gdy przyjdzie. Zobaczcie, od modlitwy do wiary. I jest przykład konkretny wytrwałości w środku pokazany. Na konkretnym przykładzie wdowy i sędziego. Apostołowie słuchają tego. Jezus opowiada. Jest mistrzem, jest nauczycielem. Pokazuje im pewien sposób do wzrostu. A więc w modlitwie potrzeba dwóch rzeczy. Szczerości i wytrwałości. Z tym absolutnie warto przychodzić do Pana Boga z tą szczerością i wytrwałością, żeby powiedzieć Mu: Jezu, taki jaki jestem. Nie da nam więcej. Na dziś moje ograniczenie zamyka mnie tu i teraz. Pokaż mi, jak wyjść na zewnątrz. Daj mi siłę, żeby wyskoczyć poza to, co dzisiaj jest jeszcze moim ograniczeniem. W tym kluczu pozwólcie, że taką krótką historię przytoczę. Z okazji uroczystych obchodów przybycia króla do stolicy dwór królewski hucznie świętował. W świątecznej komnacie król przyjmował dary i ofiary od podwładnych. Wszystkie dary były bardzo wartościowe. Bogato zdobiona broń, srebrne kielichy, drogie płótna haftowane złotem. Gdy orszak ofiarodawców zbliżał się ku końcowi, pojawiła się wiekowa wieśniaczka. Szła w ciężkich drewniakach, utykając i wspierając się na lasce. W ciszy wyjęła z witrynowego koszyka podarunek starannie zawinięty w płótno. Rozległ się wybuch śmiechu, gdy złożyła u stóp króla kłębek białej wełny. Uzyskała ją od swoich dwóch owiec, całego jej dobytku i uprzęgła w czasie długich zimowych wieczorów. Król bez słowa pokłonił się z godnością. Gdy staruszka powoli opuszczała komnatę, odprowadzana pogardliwymi spojrzeniami, król dał znak, by rozpoczynać świętowanie. Staruszka z trudem podjęła nocną wędrówkę w kierunku swojej chaty, znajdującej się w lasach królewskich. Dotychczasowa jej obecność była tam zaledwie tolerowana. Gdy ujrzała swój dom, przestraszyła się. Chata była okrążona przez żołnierzy króla. Wokół biednego domostwa wbijano paliki i rozciągano między nimi białą, wełnianą pszenicę. Mój Boże, westchnęła ze ściśniętym sercem. Mój dar obraził króla. Teraz straże aresztują mnie i wtrącą do więzienia. Gdy dostrzegł ją komendant wojska, skłonił się i uprzejmie oznajmił: moja pani, na rozkaz naszego dobrego króla, ziemia, którą może otoczyć nić z waszego kłębka wełny, od tej chwili należy do was. Obwód tej nowej posiadłości odpowiadał długości wełny w kłębku. Otrzymała tą samą miarą, z jaką obdarowała. Tak jak ta wełna, tak ta klamra dzisiejszej Ewangelii, od pragnienia modlitwy poprzez jej szczerość i wytrwałość prowadzi nas do wiary. Tym, co jest w środku tej Ewangelii, to Ty, Twoje życie i Twój konkretny przykład dla tego, kto jest obok Ciebie. I nie będziemy nigdy anonimowi. Bądźmy zawsze sobą, tym, kim Jezus chce, żebyśmy rzeczywiście byli dla drugiej osoby. Stajemy przed Jezusem w Eucharystii, prosząc o to, żeby pokazał mi, jak być szczerym, jak być wytrwałym, jak ta wdowa. I ostatnie słowo. Pewien młodzieniec zapytał mistrza: co mam czynić, aby zbawić świat? Mędrzec odpowiedział: to wszystko, co jest potrzebne, aby jutro rano wstało słońce. A więc na co mogą się przydać moje modlitwy, dobre uczynki, całe moje zaangażowanie w apostolacie oraz w wolontariacie? Zapytał z przerażeniem młodzieniec. Mędrzec spojrzał na niego ze spokojem i rzekł: to wszystko przyda ci się, abyś był trzeźwy, gdy jutro wstanie słońce. I niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Powstanie, zaniesiemy nasze modlitwy do Boga, który jest kochającym Ojcem.